NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. De nieuwe hoofdcommissaris van de Landelijke Eenheid van de Politie wil alle 500 chefs tegen het licht houden. Zijn zij wel een goede baas? De korpsleider wil een veiliger werkomgeving, maar of dit nou de manier is, daar worden kanttekeningen bij geplaatst. In ieder geval in één vandaag, na het NOS Journaal. Jan van de Putten. Menstruatieproducten moeten voor lage inkomens gratis beschikbaar zijn. De ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van D66, Volt en de PvdA. En ook minister Schouten van Armoedebestrijding is voor. Soms gaan meisjes of vrouwen niet naar school of naar het werk omdat ze geen tampons of maandverband kunnen betalen. Alternatieve producten kunnen de kans op infecties vergroten. Schouten zei vorige week dat de verdeling van menstruatieproducten geregeld kan worden via de voedselbank. Op Aruba en Curaçao moeten partners van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Dat heeft het Hof van Justitie op de eilanden bepaald. Op Aruba is sinds een jaar een geregistreerd partnerschap toegestaan tussen mensen van hetzelfde geslacht. En op Curaçao staat nu in het burgerlijk wetboek dat een huwelijk iets is tussen man en vrouw. Volgens het Hof is dat in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Correspondent Dick Draaier. Zowel op Aruba als op Curaçao is nu eigenlijk de wetgever aan zet, hè, of de regering in dit geval. Die moeten een voorstel nu gaan maken met de uitspraak van de rechter in gedachten. En vervolgens moet het naar het parlement worden gestuurd en die moet daar dan over stemmen. En dan is het hele traject rond. De zaak is dus niet meteen geregeld. Tegen het vonnis is ook nog beroep en cassatie mogelijk. Binnenkort is de abortuspil ook verkrijgbaar bij de huisarts. De Eerste Kamer is daarmee akkoord gegaan. Het idee is dat vrouwen minder moeite hebben om naar de huisarts te gaan dan naar een abortuskliniek. Nieuwszender Al Jazeera stapt naar het internationaal hof in Den Haag vanwege de dood van hun journalist Abu Akleh. Volgens Israël werd zij waarschijnlijk per ongeluk geraakt door een Israëlische militair. Al Jazeera zegt bewijs te hebben dat ze met opzet werd beschoten. Rabobank en Deutsche Bank hebben mogelijk de Europese mededingingsregels overtreden. Volgens de Europese Commissie overlegden ze in het geheim over de prijzen van obligaties. Het onderzoek daarnaar is nog bezig. Minister Kuipers beslist begin volgend jaar over sluiten of openhouden van gespecialiseerde hartzorg voor kinderen in Groningen en Leiden. Toezichthouder NZH heeft veel kritiek op die voorgenomen sluiting. Die leidt in die gebieden tot verslechtering van de acute zorg in het algemeen. De zorgtoezichthouder adviseert het besluit dan ook terug te draaien. UMC Groningen is blij met dat advies. Als je in Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel een ernstig ziek kind hebt dat naar de IC moet, dan wil je kunnen rekenen op een team dat alles kan. Op dit moment is dat zo. Bij het weghalen van het hartteam uit Groningen kan een deel van die zorg niet goed geleverd worden. Met als gevolg dat niet alle ernstig zieke kinderen uit die regio ook hier terecht kunnen. Het kabinet wil de hartchirurgie voor kinderen concentreren in Rotterdam en Utrecht. Minister Kuipers zegt dat hij nu eerst overleg wil met patiënten, zorgmedewerkers en andere betrokkenen voordat hij met een beslissing komt. Rusland en Oekraïne hebben weer gevangenen uitgeruild. Oekraïne liet 60 Russische mannen gaan en Rusland 58 Oekraïnse mannen en 2 vrouwen. Een groot deel van de mensen die Rusland vrijliet was gevangen genomen in Mariupol. 14 van hen hebben lange tijd de Azovstalfabriek verdedigd. Pas in mei lukte het de Russen om dat bolwerk in te nemen. Ook vorige week werden gevangenen uitgewisseld, toen van beide kanten 50. Het ruilen van gevangenen is het enige onderwerp dat beide landen nog met elkaar bespreken. Alle andere onderhandelingen zijn vastgelopen. Dan het weer nog. Vanavond vooral in het westen kans op een bui. Vannacht koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien met kans op hagel en natte sneeuw. En het wordt dan een graad of 6. Jan, dankjewel voor het verkeer bij de ANWB, Helene Geest. Is het alleen al druk? Ja, het is behoorlijk druk al, maar het is natuurlijk ook slecht weer. De meeste vertraging is er bij Utrecht en Rotterdam. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum alweer 13 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. Richting Rotterdam is het erg druk op de A4 vanuit Den Haag, tussen Den Haag-Ippenburg en knappend Ketelplein. Heb je ook alweer een half uur vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Houten en de Meren ook 25 minuten vertraging. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort is de vertraging inmiddels een kwartier bij knooppunt Hattermerbroek. Zojuist is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. Ster. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. lievelingssok. Nieuwe sokken en de leukste cadeaus zet je op je kerstlijstje. Je maakt hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groningen Museum. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Nieuwe concertzaal. Oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. De leiding onder de loep. 500 chefs van de landelijke eenheid bij de politie worden tegen het licht gehouden. Zijn zij wel een goede baas en kunnen ze bijdragen aan een veiliger werkomgeving? Best een groot onderzoek waar ook best wat kritiek op is. Sinterklaas vertrokken, de kerstboom kan erin. Een echte of een neppert, ja, qua duurzaamheid maakt het niet veel uit. Dat zegt duurzaamheidsspecialist Thijs ten Brink. En dat checken wij in Feit of Fictie. En op het WK voetbal is om 4:00 de 8e finale begonnen tussen Marokko en Spanje. En die Houtkamp, hoe gaat het? Ja, goed, Suzanne. Leuke wedstrijd natuurlijk. De laatste Afrikaanse ploeg nog in de race. Dat is Marokko. En het staat 0-0 na 9 minuten spelen. Er is nog eigenlijk geen pijl op te trekken. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden gezien. En dus is het afwachten wie de sterker wordt. Wie gaat er naar de kwartfinale? Wordt dat Marokko of Spanje? 0-0 voor ons nog. 1 vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin, dinsdag 6 december. Je hebt goed nieuws. Ja, want een flinke meevaller voor de overheid. Die heeft €3,4 miljard minder uitgegeven aan de coronacrisis dan verwacht dit jaar. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. En ik heb meteen al een mooie bestemming gevonden voor dat geld. Want vandaag kwam ook het CPB met koopkrachtcijfers van volgend jaar. En die zijn echt schrikbarend. Ondanks het energieprijsplafond en andere maatregelen verwacht het CPB dat ongeveer 430.000 huishoudens met lage of middeninkomens het risico lopen om de vaste noodzakelijke lasten, dus dat is echt voedsel, woonlasten en energiekosten, niet meer kunnen betalen. En als het deze winter een aantal weken flink koud wordt, dan kan het oplopen tot maar liefst 500.000 huishoudens. En dan Volendam. Daar hadden ze dit jaar voor het eerst geen Zwarte Pieten. Maar de straatnaam van een foute burgemeester veranderen, dat gaat ze nog wat te ver. De burgemeester van Baarstraat ligt onder vuur. Nu uit onderzoek blijkt dat deze burgervader in oorlogstijd mede verantwoordelijk was voor de deportatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ja, nu is een straatnaam veranderen natuurlijk ook wel een ingrijpend proces. Maar de gemeente die wil zelfs de borden niet eens weghalen. Wel willen ze een QR-code bij de borden plaatsen, waar je dan na ze te scannen uitleg krijgt over deze foute man. Het Centraal Joods Overleg vindt het echter lang niet genoeg en is verbijsterd, zo laten ze weten aan NH Nieuws. Opschudding bij de nationale politie. Er staat al een reorganisatie op stapel. En 500 hooggeplaatste politiechefs die worden nu door een extern bureau beoordeeld of ze wel goed genoeg leiding geven. Ze worden geschouwd, zo wordt het genoemd. De nieuwe hoofdcommissaris Oscar Drost die wil de politie beter laten functioneren en zorgen voor een veiliger werkomgeving. Nu zou er binnen veel politieteams sprake zijn van een old boys network, met daarbij ook veel pesterijen, Lammert. En dat schouwen, dat kan serieuze gevolgen hebben. Ja, nou, Drost zegt tegen de Telegraaf, het wordt geen bijltjesdag, maar het kan wel leiden tot de conclusie dat een politiechef niet op de goede plek zit of kans krijgt om zich op bepaalde punten te verbeteren. Ja, over dat schouwen gaan we praten. Wim Groeneweg is voorzitter van politievakbond ACP. Goedemiddag, meneer Groeneweg. Goedemiddag. En ook contact met Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Ook verbonden aan het opleidingsinstituut SIOO. Mevrouw Nauta, fijn dat u er bent. Ja, dank u wel. Ja, meneer Groeneweg, is het inderdaad tijd, hè? Dit gaat om de landelijke eenheid, veel in het nieuws geweest. Maar is het ook echt tijd voor een cultuurverandering bij de politie? Ja, dat is denk ik wel nodig. Kijk, de politie wordt meestal operationeel aangestuurd. En dat is ook heel goed, hè? Het is toch een beetje een bevelstructuur. Maar wat meer en meer nodig is, is dat ook een moderne vorm van leiderschap komt, waarin ook meer aandacht is voor de mensen achter het uniform. Tegenwoordig staan politiemensen echt in een spervuur van allerlei activiteiten in de samenleving, wat niet altijd vanzelf gaat. En daarmee, dat vraagt ook een andere type leidinggevende die ook weet wat er in de mens omgaat achter dat uniform. Ja. En daar is de afgelopen periode ook binnen de landelijke eenheid wel een zorg over uitgesproken. Ja, er moet dus een nieuw type leiderschap komen. Daar is de Dros het ook duidelijk over. En nu gaan ze dan schouwen, Aukje Nauta. Wat is dat precies? Ja, men heeft het soms ook wel over een vlootschouw. Dus dat betekent dat je je personeel als het ware aan je voorbij ziet varen en op basis van competenties beoordeelt van, goh, is iemand geschikt of niet geschikt? Maar meestal gebeurt dat om te beoordelen van, kunnen mensen doorgroeien? En wat ik ingewikkeld vind aan de actie die, nou ja, als het klopt allemaal, hè, wat ik dan heb gelezen, is dat men schouwt op basis van, goh, is iemand geschikt waar hij zit? Of moet hij verplaatsen of zelfs demoveren. En dan vraag ik me af van, krijg je veiligheid door iets wat eigenlijk ook best een onveilige interventie kan zijn. Ja, en voor we daarover verder gaan, u hebt ook wel eens dit soort schouwingen gedaan, want hoe gaat dat in zijn werk? Ga je echt naast iemand zitten of ga je met collega's praten? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Zoals ik het ooit eens gedaan heb, is al jaren geleden. Maar toen was ik een soort assessor die bij een luchtvaartmaatschappij mocht beoordelen of bepaalde stewardessen geschikt waren om door te groeien naar de functie van teamcoach. Dus dan had het een hele positieve context om te kijken van, goh, heb je de vaardigheden om ook echt leiding te kunnen geven? Dus dat was in een positie van dat ze door konden groeien. En dat is een hele andere dan in dit geval. Ja, want nu wordt er eigenlijk een nieuwe mal gemaakt en die wordt tegen ze aangehouden. Pas jij daar wel doorheen? Ja, maar op zich vind ik het een hele goeie. Hè? Wat meneer net ook zei, zo van, goh, we hebben nu een type leiderschap nodig waarbij je ook kijkt naar de mens. En dat vind ik een enorm nobel streven. Ik denk dat in elke organisatie van vandaag, hè, de huidige samenleving is heel complex. We willen iedereen zien, erkennen en waarderen. En dan is het nodig dat je niet alleen maar vakinhoudelijk kijkt, maar dat je ook een beetje een psycholoog bent, ja, die in staat is om te kijken van, wat zijn iemands belangen, interesses en en wensen. Alleen ja, vraag ik me af, is dat niet een kwestie van blijven leren en ontwikkelen in plaats van eenmalig beoordelen van die is wel geschikt en die is niet geschikt? Want we blijven hier voortdurend in leren, denk ik. Ja, maar er moet wel het een en ander gebeuren. Daar is iedereen het over eens bij de landelijke eenheid, bij de nationale politie. Want Lammert, er is ook wel wat aan de hand. Ja, eerder al constateerden onderzoekers een cultuur van wantrouwen en verkeerde omgangsvormen binnen verschillende teams. Zo werd onlangs een voormalig politiechef aangehouden omdat hij wordt verdacht van verkrachting van een collega. En uit de documentaire De Blauwe Familie blijkt dat racisme en discriminatie veel voorkomen. En dat zorgt voor onveiligheid bij medewerkers. Absoluut dieptepunt is de zelfmoord van 3 politiemedewerkers binnen de dienst Speciale Opsporing in 2 jaar tijd. Een van hen schreef in zijn afscheidsbrief: weet dat mijn tijd bij deze dienst verschrikkelijk was. De verziekte cultuur, hoe jullie achter mijn rug over mij spraken, de vriendjespolitiek en het over lijken gaan. Ja, ik zei al, het is wel duidelijk bij iedereen dat er wat moet gebeuren. Maar meneer Groeneweg van vakbond ACP, dit concrete plan, hè, van Dros, waar we het nu over hebben, dat schouwen 500 managers tegen het licht houden, kijken of zij inderdaad wel door de nieuwe hoepel die nu wordt bepaald heen kunnen springen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, als bonden zijn we niet gelukkig over de manier waarop dit nu aan wordt gevlogen. Kijk, wij zijn het er meteen mee eens dat het nodige moet veranderen in de landelijke eenheid. Daar zijn we ook met de korpsleiding over in gesprek en ook met de minister. Maar wat nodig is, als je een hoepel door een hoepel moet springen, dan willen we graag weten hoe die hoepel eruit ziet. En die hoepels die moeten nog helemaal beschreven worden, hè? De zogenaamde leiderschapsprofielen die we voor de landelijke eenheid nodig hebben. En als die pas klaar zijn, dan willen we daar gewoon met de korpsleiding over spreken om te kijken hoe je dan zo'n schouw gaat doen. Want net wat mevrouw net ook zei, het is niet helemaal, het is niet duidelijk dat iedereen daar per se weg moet. We hebben ontzettend veel goede leidinggevenden, ook bij de landelijke eenheid, die misschien op een goede plek buitengewoon goed werk zouden kunnen doen, of misschien zelfs zich verder zouden kunnen ontwikkelen. Daar hoort een gezonde organisatie ook op ingericht te zijn. En dat geldt niet alleen voor gewoon medewerkers, maar dat geldt ook voor leidinggevenden. Dus wij willen graag met de korpsleiding in gesprek over die nieuwe leiderschapsprofielen en dan te kijken hoe ga je die schouw dan doen. Want ja, de schouw kan ook heel verschillend worden ingevuld. Soms is het gewoon het nalopen van de functioneringsgesprekken en wat heeft tot iemand tot nu toe allemaal dat, gedaan? Dat vroeg ik me nog af. Gebeurt dat eigenlijk niet, een beoordelingsgesprek van leidinggevenden? Is dat op dit moment helemaal niet aan de hand? Ja, vanzelfsprekend gebeurt dat op dit moment wel. Want de politieorganisatie is in die zin gewoon ook een keurig bedrijf. Alleen wat we met elkaar hebben vastgesteld is dat de landelijke eenheden, we krijgen straks 2 landelijke eenheden, dat die op een andere manier in de samenleving moeten opereren en dat daar een ander type leiderschap bij nodig is. Dat heeft ook Ben Snijder, die een rapport daarover heeft opgesteld, geconcludeerd. Mm-hmm. En daar zijn wij het als bonden in principe roerend mee eens. Maar dan moet je dus ook wel goed beschrijven wat dat leiderschapsprofiel dan precies moet zijn. Ja, want anders krijg je op dit moment, mevrouw Nauta, ook weer een gevoel van onveiligheid. In ieder geval bij de mensen die denken, ja, hoe word ik straks getest? Waarop precies? Maar wat zou je dan moeten doen? Komt er ook. Nou ja, in ieder geval, wat mij al stoort is het feit dat er een hoepel door bepaalde mensen gemaakt wordt waar anderen doorheen moeten springen. Ik zou het veel mooier vinden als mensen gewoon gezamenlijk die hoepel verzinnen. Dus volgens mij zijn er andersoortige interventies nodig. Iets wat ik bijvoorbeeld zelf bij een overheidsorganisatie wel eens heb gedaan, is dat je mensen in kleine settings met z'n zessen met elkaar in gesprek brengt van biechtes en dan laat praten over de vraag van biechtes op. Wanneer was jij niet de leider die je eigenlijk zou willen zijn voor in bepaalde situaties? Want de meeste mensen hebben goede intenties. En als ze eens goed bij zichzelf en elkaar in de spiegel kijken, dan weten ze eigenlijk wel dat het anders moet. En als ze dan met z'n allen verzinnen van hoe het anders moet, dan krijg je een veel effectievere hoepel die ze samen hebben gemaakt dan eentje die van bovenaf of extern is ontwikkeld. Want zo ingewikkeld is goed leiderschap niet. Het is een kwestie van vakmanschap en psychologische vaardigheden. En ook al heb je 2 eenheden, ook in die verschillende eenheden zullen mensen moeten beschikken over verschillende vormen van leiderschap afhankelijk van de situatie. Ja, goed, meneer Groeneweg, dat ze er iets aan gaan doen. Ja, maar het voelt een beetje als een valse start van dit proces. Nou, op zichzelf ongelukkig gecommuniceerd, denk ik. Want kijk, het hele pad moet nog worden afgelopen. En wat mevrouw net ook zei, dat is precies wat wij ook als vakbonden, politievakbonden, steeds hebben gezegd tegen de leiding. Betrek nou de vakmensen gewoon van de werkvloer bij dit hele proces. Want die weten precies wat er ook nodig is. En maak daar op basis daarvan dat nieuwe leiderschapsprofiel om daarmee tot die cultuurverandering in de landelijke eenheid te komen. En in die zin vind ik de communicatiestart niet geweldig. En we gaan er ook zeker met de koersleiding over spreken wat ons betreft. Ik dank u wel voor uw toelichting. Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP. En Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit in Leiden. Ja, er zijn alleen nog maar 2 trailers uitgebracht en toch is er al heel veel gedoe over die Netflix-documentaire serie van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Gaan we het zo over hebben voor het verkeer naar Helene? Ja, er is op dit moment heel veel vertraging op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek meer dan een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Zwolle vanuit Groningen kan voorlopig beter via Emmeloord rijden. 20 minuten onderweg, de wedstrijd Marokko, Spanje en die Houtkamp. Praat ons bij. Ja, er valt over de wedstrijd niet zoveel te zeggen. Het staat 0-0. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden. Ook niet voor de zeg maar 3 Nederlandse Marokkanen die spelen. Nu zou hier Mazraoui, ex-Ajax, nu Bayern. Hij speelt achterin. Sofian Amrabat heeft gespeeld bij Utrecht, bij Feyenoord. Club Brugge, geboren in Blaricum. Ook hij speelt een heel goed toernooi, maar heeft nog niets kunnen laten zien. En dat geldt ook voor Hakim Ziyech, die nu achter de bal staat om een vrije trap te nemen voor Marokko. Hakim Ziyech uit Ronte, ex-Ajax, nu speelt voor Chelsea. Komt de vrije trap. Weer geen kans, weer geen mogelijkheid, want de bal wordt weggekopt uit de verdediging van Spanje, waar Marco Asensio de enige is waar ik een beetje een link met Nederland kan leggen. Want zijn moeder was Nederlandse, helaas veel te vroeg overleden. Mevrouw Willemsen, Marco Asensio Willemsen, zijn moeder dus Nederlandse. Ook hij, de spits van Spanje, nog geen bal gehad en nog geen mogelijkheid, geen kans. En dus staat het na 21 minuten spelen bij Marokko tegen Spanje nog altijd 0-0. Nieuws via de NOS komt uit Den Haag. Minister Kuipers hakt begin volgend jaar de knoop door over de gespecialiseerde kinderhartzorg. Het kabinet wil die concentreren in Rotterdam en in Utrecht en weghalen uit Groningen en Leiden. En ZA kwam vandaag met een zeer kritisch rapport daarover. De toezichthouder waarschuwt voor een verslechtering van de acute zorg in het algemeen. De minister gaat het rapport nu bestuderen, zegt hij. Ik ben ontzettend blij met dit rapport. Het is een belangrijke toevoeging op de vele rapporten die we in de afgelopen 30 jaar op dit onderwerp al gekregen hebben. En dan gaat het vooral over het wel of niet concentreren van hartchirurgie voor kinderen. Een complex onderwerp. En het eerste wat ik zie in het rapport van de NZA is dat zij de noodzaak voor concentratie van laag volume, hoogcomplexe zorg onderschrijven. En tegelijkertijd dat ze noteren dat als je dat doet, dat dat heel veel afhankelijkheden kent. En dat als je dat doet, dat je dat zeer zorgvuldig moet doen. Ik ga dat rapport in de komende periode bestuderen en kom er dan op terug. En kunt u wel mensen geruststellen dat die implicaties van dat er heftige gevolgen kunnen zijn, misschien onvoorziene gevolgen, dat u wel echt zorgvuldig meeweegt dat dat niet zal gebeuren? Het begint allereerst, en daar is het hele rapport ook op gericht, overigens ook al die voorgaande rapporten, gaat over kwaliteit van zorg. Gaat over de toegankelijkheid en hoe lever je nou 24/7 goede zorg. Eens te meer als het gaat om dergelijke kwetsbare patiëntjes met een hele complexe aandoening. Daar is het op gericht en daar moeten natuurlijk alle garanties voor geboden worden. En dat is ook onderdeel van het gesprek in de afgelopen periode, maar ook in de komende periode. En zegt het feit dat er nu nog zo'n rapport kan komen dat het besluit hiervoor niet zorgvuldig genoeg was? Ik heb eerder dit jaar bewust besloten, ook vanwege alle geluiden die er waren over de impact, heb ik bewust besloten tot zo'n impactanalyse. En ik ben blij dat ik die nu heb. Dus u bent ook blij dat het besluit nog niet helemaal genomen is? Zeker. Zorgminister Kuipers was dat in gesprek met politiek verslaggever Emma Jackson. Er zijn nog alleen nog maar 2 trailers uitgebracht en toch is er al een hoop ophef alom over de documentaire serie van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan. Vanaf donderdag te zien op Netflix. Lammert, om die trailers dus al een hoop gedoe. Ja. Vat het eens samen. Nou ja, het valt heel veel mensen op dat er alleen al in die 2 trailers inderdaad regelmatig een loopje met de waarheid wordt genomen. Een belangrijk punt in hun verhaal van Harry en Meghan is namelijk dat ze steeds achtervolgd worden door de media, door fotografen. Maar gisteren bleek dat in de eerste trailer een foto zat van paparazzi bij een Harry Potter première, die daar aanwezig waren en dus helemaal niet met Harry en Meghan bezig waren. Sterker nog, die waren toen nog niet eens bij elkaar. En in de tweede trailer zijn er vooralsnog, de teller loopt nog, 3 foto's te zien die in een verkeerde context worden geplaatst. Eentje van een bekende Britse ster die bij de rechtbank aankomt. Eentje van notabene toen nog Kate Middleton, die door fotografen wordt lastiggevallen. En eentje waarbij de indruk wordt gewekt dat een fotograaf ze stiekem op de foto zet, terwijl hij daar gewoon toestemming voor had. Ja, en verder is tv-presentator Piers Morgan Kern ook nog boos omdat zijn stem te horen is in de trailer. Maar goed, hij staat wel bekend op zijn afkeer van Meghan en hij meldt dat nu zelf al een dag uit op Twitter. Oké, Justine Marcella is royaltyjournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Justine, wat vind jij nou van de keuzes? Laten we het eerst eens over de trailers hebben voordat we het over wat we weten van de serie gaan hebben. Van de keuzes die daarin gemaakt zijn. Toch wat beelden gebruikt om een bepaald beeld te schetsen. Ja, kijk, en dat wordt natuurlijk Harry en Meghan verweten, maar dat is natuurlijk uiteindelijk de documentaire maker. Ook een winnaar van vele televisieprijzen die dit heeft gedaan. Ik kan me zo voorstellen dat tijdens de montage, oh, we moeten nog even paparazzi-beeld hebben. Het is gewoon een stokfoto en die is ingemonteerd. Maar het is niet handig, want dat maakt het verhaal van Harry en Meghan, wat ze willen vertellen, natuurlijk een stuk minder geloofwaardig. Ja, en dat van Piers Morgan, dat ben ik helemaal eens. Dat is eigenlijk misschien wel de grootste Meghan-hater van Engeland. Is zelfs een beetje zijn baan erdoor kwijtgeraakt. Hij presenteerde een ontbijtnieuws, een ochtendprogramma op de Britse zenders. En is toen een keer boos de studio uitgelopen. Nou, er zijn toen iets van 40.000 klachten gekomen over deze man. Want hij was niets anders aan het doen dan Meghan-bashen. Dus dat hij met zijn stem in deze docu zit, dat snap ik wel een beetje. Oké, maar of dat hij er boos over is? Nou, hij is daar boos over, maar dat is ook wel een beetje, bedoel, we hebben... Hier had het coming, zeg je, van ja, dat krijg je als je dat gedaan hebt. Dan ben je onderdeel van het verhaal. Het is de stem tegen Meghan geweest. En ik heb in het najaar een mooie documentaire over Diana gezien. En dat was helemaal aan elkaar gemonteerd met juist voice-overs en stemmen en commentaren van journalisten. En toen vonden we het allemaal helemaal prachtig. En nu, ik snap het, dat hij dat niet wil. Want hij wil eigenlijk helemaal niks met deze twee te maken hebben. Hij zit in het Kate William-kamp. Dat hij daar niet blij mee is. Maar ja, het hoort wel een beetje, als je dan geschiedschrijving wil doen, dan hoort hij er toch wel een beetje bij. Ja, toch even luisteren naar een fragment samengesteld uit die twee trailers. When the stakes were this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Yeah, there's leaking, but there's also planting of stories. It's about hatred. It's about race. The pain and suffering of women marrying into this institution. I was terrified. I didn't want history to repeat itself. No one knows the full truth. Ja, toch even Justine, wat Harry aanhaalt is, ik wil niet dat de geschiedenis zich herhaalt. Nadrukkelijk wordt steeds de vergelijking gemaakt met hoe het in de tijd met Diana ging, hè, opgejaagd door de paparazzi. Vind je dat terecht? Nee, totaal niet. Nee, ik vind het zelfs een beetje onsmakelijk. Diana werd achtervolgd door paparazzi. Alle royals worden achtervolgd door paparazzi. Maar we moeten het wel even in perspectief zien. Diana was een heel jong, een beetje bleu meisje van 19 toen zij met een prins trouwde. Meghan is inmiddels 41. En was media gewend, rode lopers gewend natuurlijk, zoals actrice. Ze had de nodige levenservaring. Je weet dat je in een monarchie trouwt. En ik denk dat ze zich daar enorm in vergist heeft, welke tol dat van je vraagt. We hebben het, als je het even naar Nederland kijkt, Laurentien, die heeft ook niet de A-status binnen de royal family. Weet je, er is inderdaad wat zij zeggen, ja, er is een hiërarchie in de firm. Natuurlijk is er een hiërarchie. Zo werkt een monarchie. De maar eerste maar in lijn. Vind je nou eigenlijk dat ze dan een beetje aan het zeuren zijn? Ja, dat vind ik een beetje. Nou, wat ik vind, kijk, ik snap wel dat het heel ingewikkeld is om te trouwen in een bedrijf als een monarchie. Maar ik vind ook dat we Meghan toch verre van naïef kunnen noemen. En oké, ze heeft haar verhaal gedaan en dat was heel pijnlijk. En ze heeft het er heel moeilijk mee gehad. Dat heeft ze bij Oprah gedaan. Dat was echt een bom binnen de monarchie. Maar er zit nu een kersverse nieuwe koning. Precies exact 3 maanden na het overlijden van koningin Elizabeth worden de eerste 3 delen op Netflix uitgezonden. Timing vind ik niet heel handig. Ook nog eens en bovendien die koning nog even, die in zijn eerste toespraak warme woorden had, hè, voor dit paar. Enorm. Even luisteren. Yeah. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. Ja, hij zegt, ik hou van ze en dan komen zij met deze documentaire. En dat maakt het ook zo pijnlijk, hè? Kijk, ze gingen toen ook met z'n vieren naar die bloemen die overal lagen kijken. En ik dacht heel naïef van, nou ja, misschien is er nu weer een opening en zitten ze alsnog straks bij Balmoral, waar ze altijd kerst dat vieren. Dat gaat niet gebeuren, hè? En ook, dat gaat niet gebeuren, nee. Sterker nog, ik denk dat het de opening die Charles echt duidelijk geeft, dat die, nou ja, in de wind wordt geslagen. Sterker nog, Oprah, dat interview was een bom. Nou, dit is een ik weet niet, ik heb geen verstand van wapens, maar dit is er eentje in het kwadraat. Dus ik vind dat wel lastig. En ook van, nou, we willen dat eigenlijk allemaal niet meer. Nou ja, hier wordt natuurlijk flink geld mee verdiend met deze Netflix-deal. Meghan staat nou, voor mijn gevoel bijna wekelijks op de cover van een magazine. Heeft een eigen podcast, dus die vermaakt zich wel. En Harry, die zit thuis met de kinderen, is eigenlijk verworden tot een huisman. Wat prima is, hoor. Heel, heel modern. Ja, ja. Maar zeker. Ik vind het, ja. Ik vind wel dat ze de boel op scherp stellen. En tegelijkertijd ben ik beroepsmatig enorm geïnteresseerd in, ja, wat gaat Charles doen. Ja. Nou, we zullen het weten. Wellicht dat ik begrijp dat ze in groepjes gaan kijken, geloof ik, had je verteld. Ja, ze gaan in groepjes kijken. Ja, precies. Ja. Nou, dan, dit is een gaan eerste we echte grote crisis als, mm-hmm, als koning. Ja, dus gelijk al. Gaat hij hetzelfde, ja, doen als zijn moeder? Afwachten? Of gaat hij een reactie geven? We zijn heel benieuwd. Justine Marcella, royaltyjournalist, dankjewel. Bij het gendercentrum aan de Radboud Universiteit melden zich vooral veel meisjes van zo rond de 11, 12 jaar. Waarom willen juist zij zo graag van geslacht veranderen? Artsen zijn dat nu aan het onderzoeken, want ze vermoeden dat er misschien ook andere vragen zijn waar deze kinderen mee zitten. In één vandaag, maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Koning Willem-Alexander laat onderzoek doen naar de rol van het Koninklijk Huis bij het koloniale verleden van Nederland. De RVD meldt dat er een commissie van 4 leden is benoemd. Volgens de RVD gaat het onderzoek 3 jaar duren en het wordt geleid door oud-hoogleraar koloniale geschiedenis Gert Oostindie. Schiphol mag niet langer boeren uitkopen voor extra stikstofruimte. De Tweede Kamer heeft een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren aangenomen. De regering wordt gevraagd het uitkopen een halt toe te roepen. Mensen met een laag inkomen moeten gratis tampons en maandverband kunnen krijgen, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu kunnen jonge vrouwen soms niet naar school of naar het werk, omdat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen. En mensen van hetzelfde geslacht moeten op Aruba en Curaçao met elkaar kunnen trouwen, heeft het Hof van Justitie bepaald. Dat dat nu niet kan, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Jan, dankjewel voor het weer naar Willemijn. Ja, vandaag was het een graad of 6, 7 op de meeste plaatsen. Vrij gemiddelde waardes. Morgen nog zo'n dag, af en toe zonneschijn. Ook wel die buien die eigenlijk de hele tijd vanuit het noorden, noordwesten over ons land heen trekken. Vooral in de kustgebieden blijven hangen en af en toe komen ze wat verder landinwaarts. Voor komende nacht staat wat mist en misschien ook wel een enkele winterse bui op het programma in het zuidoosten van ons land. De andere buien vooral dus in de kustgebieden, maar dat is dan vooral regen. Temperatuur daalt tot dichtbij het vriespunt landinwaarts. Aan zee graad of 4. En morgen dus opnieuw een dag met een graad of 6, 7. Her en her verspreid buien, soms met een wat winterstintje. En daarna zien we de temperatuur echt wel wat lager uitkomen, met in het weekend temperaturen die overdag net boven het vriespunt uitkomen. Maar dan hebben we donderdag nog buien en daarna is het koud, maar wel droog. Oké, dankjewel. En Helene zei eerder al, het verkeer heeft best wel last van de weersomstandigheden. Ja, het is druk, maar het is ook dinsdagmiddag. Dus dat is sowieso een hele drukke middag op de weg. De meeste vertraging is er bij Utrecht en Rotterdam. Onder andere op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. Er staat al een tijdje een vrachtwagen met pech. En er zijn ook 2 rijstroken dicht daar. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen Brielen en Knooppunt Benelux ook 15 kilometer file en 25 minuten vertraging. En op de A28 Groningen-Amersfoort tussen Nieuw-Leuzen en Hattemerbroek is het oponthoud nog 3 kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Dankjewel, Helene. En we gaan nog even kijken bij Andy Houtkamp. Marokko-Spanje 0-0, maar... Oh. Nu? Ja. Kijk even mee, hoor. Ja, het begint spannender te worden en spannender. balbezit voor Marokko. We hebben al wat mogelijkheden gezien, eindelijk. Want de wedstrijd begint een beetje open te branden via Marco Asensio. Die kreeg een kansje. En een goed schot hebben we gezien van Mazraoui. Het staat 0-0. 34 minuten gespeeld bij Marokko tegen Spanje in de 8e finale van dit WK. En ja, het is echt spannend. Publiek, heel veel Marokkanen op de tribune. En ook Spanjaarden. Het is natuurlijk, het zijn twee landen die dicht bij elkaar liggen. En dat is ook te merken. De rivaliteit is groot. Met name, en dan mag ik één naam eruit halen, Ashraf Hakimi, geboren in Madrid, kon kiezen of hij voor Spanje of Marokko uitkwam. Hij heeft voor Marokko gekozen, net als Ziyech. Dat kon voor Nederland of voor Marokko. Ook hij speelt voor Marokko. De omsingeling door de Spanjaarden betekent een fluitconcert van het overgrote deel van het publiek. Dat zijn Marokkanen. En dat overwicht van Spanje heeft nog niet geresulteerd in een doelpunt. En dus staat het na 35 minuten spelen nog altijd 0-0 bij Marokko-Spanje. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Verplicht melkproducenten zoals Friesland Campina om ook duurzame melk in te kopen en te mengen met de standaardmelk. Volgens de Tweede Kamer is dit nou eens een constructief idee tegen stikstof waar boeren wat mee kunnen. Is het echt een goed idee of is het een goed bedoelde proefballon? Dat bespreken we zo. Nu dit. Ja, want hoe komt het dat het aantal aanmeldingen bij genderklinieken stijgt? Op die vraag kauwt op dit moment een team van de Radboud Universiteit. Ze doen onderzoek, bieden dat begin volgend jaar aan het ministerie van VWS. We praten er nu alvast over met een van de onderzoekers. En dan gaan we het hebben over een opvallende groep. Namelijk kinderen tussen de 11 en 13 jaar. En dan vooral meisjes. Chris Verhaak, goedemiddag. Goedemiddag. U werkt als klinisch psycholoog bij het gendercentrum van de Radboud. Opgericht voor kinderen die genderproblemen hebben. Ja, als je daarnaar kijkt, ik begrijp dat er dus een stijgende lijn is in de aanmeldingen van 11 tot 13-jarigen. Nou, 11 tot 13-jarigen, in ieder geval jongeren. Jonge adolescenten. Mm-hmm. Dus dat zien we inderdaad de laatste jaren. Wij zijn nou net bijna 3 jaar actief in de genderzorg. Maar als je het breder ziet, landelijk en ook internationaal, dan zie je inderdaad een stijging van jongeren vergeleken met andere leeftijdsgroepen die zich melden bij genderklinieken. En dan vooral dus meer geboren meisjes dan geboren jongens. Ja, ja, en de vraag is, hè, u staat er dus voor dat u meer geboren meisjes ziet. Met wat voor vragen komen zij dan bij u? Nou, dat is altijd heel verschillend. Hè? Je hebt kinderen die al heel jong ervaren van, nou, ja, hoezo ben ik een meisje? Ik ben een jongen. En als de jongens tegen de meisjes moeten spelen, dan gaan ze automatisch bijvoorbeeld bij de jongens staan. Want ik ben toch net als papa. En nou, die laten al heel consistent zo'n gedrag zien, al van jongs af aan. En dat zet zich ook door in de puberteit. Je hebt ook jongeren waar dat pas in de puberteit eigenlijk duidelijk wordt. Hè? Dat wordt al getriggerd door de lichamelijke veranderingen. Soms dat kinderen dat eigenlijk voor het eerst ervaren, van hé, die lichamelijke veranderingen, dat past niet bij mij, ik voel me daar erg ongelukkig bij. En soms ook dat ze dan terugkijkend herkennen van ja, nou snap ik waarom ik me eer, waar ik eigenlijk steeds een beetje tegen aangelopen ben. En ik voel me niet zozeer meisje, maar meer jongen. En je hebt ook kinderen die zich niet zo identificeren met of jongen of meisje, maar meer ertussenin, non-binair. En je hebt ook kinderen die waar naast de gendervragen ook nog veel andere vragen spelen op het gebied van sociaal of emotioneel gebied. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Ja, waar precies. Hoor ik thuis? Ja. En is het aantal geboren meisjes, is dat ook toegenomen of is dat altijd al zo geweest? Of weet u dat ook niet? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Hè. Het aantal geboren meisjes, dan bedoelt u het aantal geboren meisjes dat een gendervraag heeft? Ja, ja. Ja, dat is belangrijk om een onderscheid te maken. En dat is ook wat we in het onderzoek meenemen. Want we weten eigenlijk niet precies hoe dat nou zit met die gendervragen. Zowel niet bij jongeren, maar ook niet bij volwassenen. Wat we wel weten is dat er meer mensen zorg vragen. En ook vooral meer jongeren zorg vragen. Maar is het nou zo dat er ook meer jongeren genderdysforie ervaren? Mm-hmm. Of is het nu zo dat er net zoveel jongeren als vroeger genderdysforie ervaren, maar dat die jongeren nu makkelijker naar de zorg komen? Ja. Dat is natuurlijk wel belangrijk om dat goed te begrijpen, van wat is er nou eigenlijk precies aan de hand? Ja, en ga je niet te veel van deze jongeren behandelen? Tenminste, op de manier zoals dat bij u in de kliniek gebeurt. Of moeten ze misschien ergens anders heen? Want u schetste net een enorme hoeveelheid vragen waarmee ze komen. Ja. Die misschien niet allemaal bij u aan het bureau thuis horen. Nou, het is, wat belangrijk is, is dat we zeker bij die groep jongeren... waar we ook andere problematiek zien... Hè, dat die kinderen al in een vroeger stadium... dus voordat ze nou bij zo'n genderkliniek aan de beurt zijn... want er zijn ook lange wachtlijsten... Hè, dat die andere vragen ook in die context van die gendervraag... ook opgepakt worden. Kijk, een kind van 11, 12, 13 jaar is... dat weet natuurlijk iedereen, dat is een belangrijke ontwikkelingsfase. Zowel lichamelijk, hè, hormonaal gebeurt er van alles. En ook sociaal-emotioneel. Dus vaak brengt dat allerlei verschillende vragen met zich mee. Dus dat is aan de ene kant wat er bij het kind zelf gebeurt. En aan de andere kant ook de context van school, de overgang naar de middelbare school. Maar ook meer betrokkenheid bij de hele sociale omgeving en de media. Wat voor invloed heeft dat op hoe kinderen naar zichzelf kijken? Mm-hmm. Dus die hele identiteitsontwikkeling, waar die gender dus één aspect van is. Het is belangrijk als daar op verschillende terreinen vragen over zijn of problemen zijn. Om dat ook met elkaar in verband te brengen. Mm-hmm. Dus met elkaar in samenhang te behandelen. En dat kan... Of misschien juist uit elkaar te trekken. Als je zegt van ja, maar voor dit is iets van dat hoort eigenlijk niet hier thuis. Want geboren meisje, we gaan niet al jouw problemen oplossen. Door bijvoorbeeld wat u dan ook kunt doen, de puberteit te remmen met bepaalde medicatie. Dat is niet de oplossing voor waar jij verder nog mee zit. Nee, precies. Maar dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Ja. Want om het in samenhang te zien, dat kun je beter doen in de reguliere zorg. Ja. In plaats van dat je dat identiteitsprobleem eigenlijk isoleert... en dat dan bij de genderkliniek daarmee naar de genderkliniek gaat. En wij hebben natuurlijk wel aandacht voor die bredere context. Maar als je die bredere identiteitsontwikkeling van zo'n kind goed wil begeleiden... Ja. Dan is de reguliere GGZ daar beter voor toegerust. Ja, u hebt ook liever dat ze daarheen gaan, want u kampt ook met enorme wachtlijsten. Hè? Ja, maar daar is het. Wij hebben inderdaad grote wachtlijsten. En het is natuurlijk heel triest... als een kind 2 jaar of 1 tot 2 jaar op een wachtlijst staat... en dan bij ons binnenkomt en dat we dan eigenlijk duidelijk krijgen met elkaar... van goh, er speelt veel meer en dit is niet de beste plek om dat verder te ondersteunen. Maar kijk, en in de jeugd GGZ zijn natuurlijk ook wachtlijsten. Maar het is wel belangrijk dat de expertise op het gebied van gendervragen... Hè, mm-hmm. die nou zo nadrukkelijk naar voren komen... heel breed bij kinderen, jongeren en ook bij volwassenen... dat die expertise ook groter wordt, ook in de reguliere GGZ. Ja. Zodat er dan eigenlijk mogelijkheid is om die gendervragen ook mee te nemen... in de andere vragen die er zijn. Ja, buitengewoon interessant, het onderzoek waar u mee bezig bent... naar de toegenomen meldingen bij kinderen en volwassenen. Begin 2023 is het klaar. Ik dank u wel voor de stand van zaken nu. En veel succes nog met dat onderzoek. Chris Verhaak was dat, onderzoeker en klinisch psycholoog... bij het Radboud Expertisecentrum voor Geslacht en Gender. Feit of fictie? Dat Lammert gaat over kerstbomen. Ja, sommige mensen twijfelen tussen een echte of een kunstboom... maar volgens duurzaamheidsspecialist Thijs ten Brink is dat niet nodig. Volgens hem maakt het namelijk voor de milieu-impact niet zo gek veel uit... wat voor boom je in huis haalt. Hij ligt zelf even toe waarom hij dat beweert. De aanleiding is dat er hetzelfde jaar op rij... best wel heel veel te doen is in de media over de duurzaamheid van kerstbomen. Ja, we rijden elke dag naar het werk en er wordt nog heel veel vlees gegeten. Dat soort stappen die hebben toch heel wat meer impact als je daar een duurzaam alternatief zoekt dan de duurzaamste kerstboom. Okay, dus in dat grotere plaatje van wat we allemaal uitstoten, zou de keuze van een kerstboom maar heel weinig eigenlijk uitmaken. Ja, precies, dat is wat hij zegt. En voordat we op die vraag verder ingaan, kijken we heel even eerst naar de verkoop van echte kerstbomen. Want de hoge inflatie en het WK voetbal zit de kerstboomverkoop vooralsnog niet in de weg. Dat zegt Gerard Krol, voorzitter van een vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers. Hij ziet zelfs een toename in de verkoop. Vooral jonge gezinnen halen de laatste jaren liever een echte kerstboom in huis. Oké, met die verkoop gaat het dus goed. Maar wat moeten al die gezinnen dan doen met die boom als kerst voorbij is? Ja, die vraag legden we ook voor aan Gerard Krol. Op zoek naar de duurzaamste manier om van je boom af te komen. Als ze een boom gekocht hebben met een kruid... dan is het mooi om hem in de tuin terug te plaatsen. Een kleine boom groeit eigenlijk altijd al aan. Een grote boom wordt wat moeilijker. Zo niet, dan kan je hem bij de groenafval... van de gemeente meegeven of je knipt hem kort in de groene container. Of de meeste gemeentes hebben een ophaaldag voor de kerstboom. En dan worden ze mooi gerecycled door te composteren. En dan is de cirkel weer rond. Ja, en dan nu toch even terug naar die hamvraag. Maakt het inderdaad niet uit voor het milieu wat voor kerstboom je in huis haalt? Nou, we legden het voor aan Sanne Jansen voor voorlichtingscentrum Milieu Centraal. Bij allebei de kerstbomen, dus zowel levend als kunstkerstbomen, spelen milieuproblemen. Maar ze belasten het milieu allebei op een andere manier. En dat is heel erg moeilijk om met elkaar te vergelijken. En daarom is het ook echt moeilijk om te zeggen van welke boom nou beter is. Voor alle soorten kerstbomen geldt, dus levend en kunstkerstbomen, is dat je er zo lang mogelijk mee moet doen en dat je ze in de buurt koopt. Ja, de reden dat het eigenlijk niet te vergelijken is, komt omdat het bij echte kerstbomen vooral gaat om het laten groeien van die boom met behulp van pesticiden en kunstmest. En bij kunstbomen gaat het dan weer over de uitstoot die bij het productieproces vrijkomen. Ja, daarnaast let op, voor iedereen die naast een kerstboom ook kunstsneeuw in huis haalt, heeft Sanne Jansen namelijk nog een waarschuwing. Kunstsneeuw is eigenlijk gewoon plastic. Dus als je dat buiten gebruikt en het regent of het waait, dan komt dat gewoon in de natuur terecht. En als je het op een levende boom binnen doet, dan kan die vervolgens dus gewoon niet gebruikt worden voor houtsnippers of compost, want dan zit daar ook plastic tussen. Oké, dus geen kunstsneeuw meer in huis halen? Nee, absoluut niet. Oh, dat weten we dan. Maar terug naar die kerstboom, feit of fictie qua duurzaamheid? Ja, dat het bar weinig uitmaakt is inderdaad opvallend genoeg een feit. Het enige wat ze beide gemeen hebben is dat het allebei kerstbomen zijn. Maar daar houdt de vergelijking dan ook al meteen op. Oké, dankjewel. Helene, hoe is het op weg? Ja, het is druk op de weg, zoals meestal op dinsdag. De meeste vertraging is er nu bij Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Utrecht Centrum is het oponthoud bijna een uur door een vrachtwagen met pech. En bijna rust bij de wedstrijd Marokko-Spanje, Andy. Ja, want we zitten in de extra tijd en die bedraagt, het is een wonder, maar 1 minuut. We hebben al een kwartier gehad een keer en 12 minuten, maar hier 1 minuut. En terecht, want er is weinig blessureleed geweest in de eerste helft. Ook weinig doelpuntenleed, want het staat nog altijd 0-0. Dus zijn beide ploegen nog duidelijk in de race. En wat betreft Marokko, die hebben het laatste gedeelte van de eerste helft het heft in handen genomen. Met een goede mogelijkheid nog na een voorzet van Mazraoui. Maar het staat dus nog altijd 0-0. De winnaar van deze 8e finale gaat naar de kwartfinale en speelt dan tegen de winnaar van Portugal, Zwitserland. En ook dat is natuurlijk heel interessant. Balbezit voor de Spanjaarden in de slotseconde van de eerste helft. Bal bij Asensio, brengt de bal voor het doel. Komt hij bij iemand terecht? Niemand van Spanje kan erbij. Wel Mazraoui van Marokko. En dat is denk ik meteen de laatste actie. Inderdaad, laatste actie van de eerste helft. We eindigen na 45 minuten. Gaan nog hele interessante 45 minuten tegemoet. Maar nu staat het volgens nog doelpuntloos 0-0. De Tweede Kamer die is net zo om 16:30 was dat begonnen met het praten over de begroting van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. En CDA-kamerlid Dirk Boswijk die lanceert haar het plan om zuivelbedrijven te verplichten om meer duurzame of biologische melk in te kopen. Alle coalitiepartijen zijn voor. Vraag is wel of minister Adema met dat voorstel aan de slag gaat. Roel Jongeneel is universitair docent landbouwpolitiek aan de Wageningen Universiteit, nu in de studio. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Ja, is dat haalbaar om bedrijven zoals Friesland Campina om ze te dwingen om meer duurzame melk te kopen bij boeren? Nou, je zou het dan wettelijk moeten verplichten, denk ik. Ik denk dat het lastig zal zijn om de boeren zelf zover misschien te krijgen. Omdat je gaat dan melk bij elkaar mengen. En de vraag is natuurlijk, de consument moet daar meer voor gaan betalen. Mm-hmm. Want de bedoeling is dus dat boeren dan meer duurzame melk gaan produceren. Dat is wat je daarmee beoogt in eerste instantie. Dat is zeker de bedoeling. Maar dat betekent dus ook dat de duurzamere melk als het ware een hogere prijs moet gaan krijgen dan de normale melk. En boeren zijn vaak, de zuivelverwerkers zijn vaak coöperaties. Dus dat moeten boeren onderling gaan overleggen. En dat kan lastig worden. Op het moment dat ze te weinig uit de markt halen, zou het betekenen dat de ene boer in feite wat in moet schikken, zijn prijs lager krijgt en de andere boer juist een hogere prijs. Want de boeren die klagen soms nu al over de lage melkprijs, toch? Ja, op dit moment is de melkprijs eigenlijk erg goed. Dat is wat door incidentele omstandigheden. En dat biedt ze ook veel perspectief. Hè. Ik heb ook het idee dat ze dan denken van bij deze prijs kunnen we echt wel een aantal dingen doen. Maar in het algemeen is dat lastiger, ja. Mm-hmm. En u zegt, nu ga je dus een scheiding maken binnen één bedrijf. De ene boer krijgt minder voor zijn melk, want dat is de oude melk, zeg ik tussen aanhalingstekens. Ja. Dan die nieuwe boeren die ze binnenhalen met hun duurzame melk. Ja, en terwijl de boeren die veranderen. Terwijl er binnen coöperaties vaak de regel is van iedereen gelijk behandelen. Hè? Gelijke melk, die melk zit dezelfde dingen in. Dus je kan er evenveel kaas of boter van maken. Dus waarom dan dat onderscheid maken? Dus ik denk dat intern een hele lastige discussie zal gaan geven. Ja, en daar moet Friesland Campina dan leiding aan geven aan die discussie. Ja, maar de boeren gaan er uiteindelijk dan toch zelf over. Hè? Die directie kan wel met een voorstel komen. En op het moment dat maar duidelijk wordt dat er voldoende extra middelen uit de markt komen, dan kan je natuurlijk de bestaande boeren, laten we zeggen, de bestaande prijs geven en de andere wat hogere prijs. Dan gaat het mogelijk werken, maar anders wordt het een lastig verhaal, denk ik. Ja, allemaal mitsen en maren. De boeren meekrijgen tegen de achtergrond, hè, van wat we de afgelopen jaren al hebben meegemaakt. De weerzin, de onvrede, alles wat er zit, wat wordt opgelegd. Wat denkt u dan? Ja, ik denk dat het echt lastig wordt. Ja. Het kan misschien onder bepaalde voorwaarden werken. Weet je wat ook een lastig element is dat wij natuurlijk in een heel internationale omgeving zitten. Dus we exporteren heel veel melk. Dus misschien gaat die Nederlandse consumenten met de Nederlandse retailsector, kan je misschien nog wat afspreken om te doen. Maar met buitenland wordt dat natuurlijk een stuk lastiger. Want dan wordt onze melk duurder. Dan wordt onze melk duurder en die buitenlandse consument die kan kiezen tussen allerlei soorten melk. En die zal dat waarschijnlijk minder makkelijk gaan betalen. Die wordt ook wat minder aangesproken door het Nederlandse label of het platteland. En ja, dan wordt dat toch moeilijk. Maar wij zijn toch wel een van de marktleiders als het gaat om bijvoorbeeld babypoeder of babymelkpoeder, moet ik zeggen. Of is dat niet meer zo? We hebben nog steeds een stevige positie daar, denk ik. Mogelijk kan je daar wel wat doen. Maar ja, daar zijn natuurlijk ook. Dat kan niet te ver uit de pas lopen met anderen. Want er zijn ook andere landen die dat vrij makkelijk, denk ik, mee in kunnen vullen. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het weer van: moeten we dat compenseren? Of op die manier repareren, mensen helpen, daaraan bijdragen. Dat kan ook een gebedsonderend worden. Ja, of je moet naar alternatieven gaan kijken. Ja. Zoals? Nou, een alternatief kan zijn dat je zegt van we gaan die Nederlandse melk, Nederlands product een zo wat ze noemen een oorsprongsetiket geven. Laat me zeggen een vlagje erop, hè, dat het een Nederlands product is. En als je dan goed wil hebben onder je consumenten die een stukje verantwoordelijkheid voor het Nederlandse platteland willen nemen, dan kan dat in ieder geval ook werken. Frankrijk werkt op die manier en nou, het werkt daar aardig goed. Mm-hmm. Dus dan moeten wij als consument dat ook hartstikke leuk vinden. Ja, maar ik heb in mijn supermarkt, dat kun je flessen melk kopen en er staat de naam van de koe ook op. Ja, dat is echt de lokale melk die je dan van de boer eigenlijk via de supermarkt dan koopt. Ja, dat geeft toch altijd wel een fijner gevoel, maar het is wel veel duurder. Ja, dat klopt wel. Ja, wat ik wel hoor van die bijmengverplichtingen, dan moet het beter uitzoeken, maar is dat die toename in de prijs niet zo erg groot hoeft te zijn. Hè? Dus misschien zijn consumenten dan ook wat makkelijker over te halen. Ja, maar dan weet je nog niet of net in dat ene pak al die, hè, welke melk dat is. Want je ziet niet precies, je ziet het niet aan de melk hoeveel er is bijgemengd. Zeg maar van de duurzame melk. Ja, intuïtief heb je natuurlijk als consument. Zeg je, nou, als ik biologische melk koop, dan weet ik dat erin zit. Daar wil ik ook wat meer voor betalen. Maar als ik, laat me zeggen, die bijmengmelk koop, hè, wat zit er allemaal in? Ja, dat is een beetje. Best wel een soort van oké melk. Krijg je dan. Maar daar betaal je dan meer voor. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus je zegt, je moet het heel duidelijk communiceren. Je moet heel duidelijk maken waar het allemaal voor is. En dan zegt Friesland Campina op dit moment van ja, luister. We zijn zelf ook, we vinden het misschien wel een sympathiek idee, maar we hebben meer, zien wij in het extra stimuleren van zuivel onder onafhankelijke keurmerken. Is dat iets waarvan u zegt, dat snap ik? Dat snap ik wel. En die keurmerken werken ook wel. Wat de idee is, denk ik, bij de voorstanders van bijmengen, is dat ze zeggen, die keurmerken die werken wel maar voor een bepaalde niche, hè, voor een bepaalde groep. Mm-hmm. En zo'n bijmengverplichting zou dan voor de hele melkplas gaan gelden. En ja, dat creëert meer beweging en meer massa, als het ware ook om echt wat aan dat verdienmodel te sleutelen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is een beetje de overafweging, denk ik. Ja, maar goed, je moet ze wel mee hebben. Ja, je moet ze wel mee hebben. Ja. Want Lambert, we hebben het al even over gehad, want er speelt natuurlijk meer. Het gaat om het perspectief voor boeren, hè? Want we zien hier allemaal beren op de weg. Maar het gaat erom dat die boeren denken van hartstikke leuk, ik ga duurzame melk produceren. En dan krijg ik er ook nog wat voor. En dan kan ik ook bij Friesland Campina dat kwijt. Maar ja, er speelt meer mee. Ja, want dat perspectief is er natuurlijk alleen als die boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En dat is nog lang niet altijd het geval. En we moeten het natuurlijk inderdaad ook, daar hadden we het net ook al even over onszelf hebben, de consument. Want zijn wij inderdaad wel bereid om een eerlijke prijs te betalen? Nou, CDA-Kamerlid Boswijk die heeft daar wel een mening over. Nou ja, kijk, dat is een beetje mijn frustratie. Als burger zeggen wij allemaal, het is natuurinclusief moet het zijn. En we vinden dierenwelzijn belangrijk. En natuurlijk willen we geen klimaatverandering. Maar als we de supermarkt inlopen, dan gebeurt er iets magisch. Want dan verandert die burger in een consument. En dan pakken we toch het goedkoopste pakje melk of het goedkoopste pakje boter. En ik zie heel veel mensen rondrijden met boerenzakdoeken en boerenvlaggen en zo. Hartstikke mooi. Maar uiteindelijk gaat het erom, we moeten duurzamer gaan consumeren en daar bereid zijn om daarvoor meer voor te gaan betalen. Ja, hier kom je altijd weer op terug, jongen. Ja, dat is ook zo. Mm-hmm. Ja, en ik snap het punt, hè. En de vraag is of dit gaat werken. En nou, je kan het uitzoeken, maar ik zie echt wel een aantal problemen daarbij. Maar je kunt ook zeggen, wat fijn dat ze iets bedenken dat mogelijk perspectief biedt. Want het gaat wel heel vaak over wat er allemaal niet meer kan. Ja. In plaats van dat er wordt gezocht. En het woord perspectief is al enigszins beladen aan het worden van dit kan er wel. Ja, die mogelijkheden hebben we wel. Daar ben ik het mee eens. En wat ik het positief ook vind, is dat je probeert vanuit de markt een arrangement te maken dat kan. Hè. Je kan zeggen van nou, we gaan als overheid beloven om wat extra te betalen voor weidevogels. En het is op zich goed. Maar dat gaat niet de game changer worden. En in die zin vind ik dit een goed idee. Maar het vergt zeker behoorlijk wat uitwerking, want het is niet eenvoudig. Mm-hmm. Ja, het heeft allemaal te maken ook met het landbouwakkoord. Hè. Eerst zou de minister van Landbouw met een perspectiefbrief komen. Dat is nou een landbouwakkoord. Als dit soort dingen erin staat, wat denkt u dat het gaat worden? Ja, dat is positief. Hè. Ja. Dat is op zich positief. Mm-hmm. Ik denk dat het beter uitgezocht moet worden en vergeleken moet worden misschien met andere dingen. En ja, wat heel mooi zou zijn, dit model zie ik wel werken als je dat op Europese schaal toe zou passen. En Brussel heeft ook een behoorlijke ambitieuze vergroeningsagenda. Dus die gaan binnen de kortste keren ook tegen dezelfde issues aanlopen als in Nederland. En als het op EU-niveau dit zouden kunnen regelen, dan ben je een stuk sterker. Want dan heb je als het ware veel minder vluchtwegen van consumenten die ze kunnen zeggen van nou, dat gaat toch. Want we leven, hè? We leven in de Europese ene markt. Ja, dus neem dit serieus en neem het mee naar Brussel. Dat is in ieder geval een suggestie. Ik dank wel, Roel Jongeneel, docent aan de Wageningen Universiteit. Straks gaat het er ook over in onze tv-uitzending rond de klok van 6:30 op NPO 1. Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat hebben we nog? Ik heb zulke leuk kerstnieuws over deze kerstklassieker. Iris and Amanda are in exactly the same place. Where do I want to go by myself? Depressed at Christmas. Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. Bingo. I need you to answer this. Are there any men in your town? Ja, The Holiday. Film uit 2006, waarin Cameron Diaz en Kate Winslet van huis ruilen. Dezelfde sterrencast, waaronder ook Jude Law en Jack Black. Die zijn nu een nieuwe film aan het opnemen. Die komt met kerst 2023 uit. Dus we moeten nog heel even geduld hebben. Er is genoeg om ons op te verheugen. Zometeen hier op de radio, Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Nederland tijdens de bezetting. Wie durfde in verzet te komen? Van Anton de Kom tot Hanning Schaft. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. Het Verzetsmuseum. Dicht op je huid. Nu weer open. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, okay. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. Zoals de 7 minuten workouts met Susanne Schulting. Zo, dat was even lekker zweten, hè? Voor iedereen op asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. 5 uur.